Isang gabi, isang silid, dalawang puso, nag-isang dibdib. Walang tanong, walang pag-aalala. Alam man nating tayo'y kapwa, di na malaya. Dapat nga ba o di dapat naganap? Pagmamahalan nating walang kasing sarap. O mauulit pa ba o hanggang dito na lang? Kahit alam man natin may ibang masasaktan, mahirap mang pigilin ang ating damdamin. Malilimot ang lahat, huwag ka lang malayo sa akin. Mga sandali, sadyang hirap, ninakaw man, walang ibang nakakaalam. Di pagpapalit ang bawat saglit dito sa piling mong tila ba langit. Dapat nga ba o di dapat naganap? Pagmamahalan nating walang kasing sarap. O mauulit pa ba o hanggang dito na lang? Kahit alam man natin may ibang masasaktan, mahirap mang pigilin ang ating damdamin. Malilimot ang lahat, huwag ka lang malayo sa akin. O kaya kong tanggapin anumang kahinatnan. Maulit lang muli at muli at muli. Dapat nga ba o di dapat naganap? Pagmamahalan nating walang kasing sarap. O mauulit pa ba o hanggang dito na lang? Kahit alam man nating may ibang masasaktan,